کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا کتنی دیر مولا رہے گی ہم کی فضا یزیدی خون کے دریا بہائیں گے کب تک یہ مومنین بھی عزت بچائیں گے کب تک مکان ہمارے یہ دشمن جلائیں گے کب تک جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں گے مرے رہیں گے اہل ادا اور کتنی دیر مولا رہے گی ہم کی فضا اور کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا اعمال نے ہمیں یہ دکھائے ہیں غم پہ غم مولا ظہور کیجئے کچھ کیجئے کرم ظالم نے قتل کر کے کیا ہم پہ ہر ستم ہم ہیں گناہ گار مگر آپ کے ہیں ہم ملتی رہے گی ہم کو سزا اور کتنی دیر مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا صدیاں ہوئی ہیں کم نہیں ہوتا ہے اشتیاق تھا جان پر تو پہلے ہی بھاری تیرا فراق اب کم نہ سب ہمارا اڑانے لگے مذاق مشکل میں آج کتنے ہیں ایران اور عراق ہم دیں گے امتحان وفا کتنی مولا رہے گی ہم کی فضا کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا ہم ہیں انا پرست سر پر غرور ہیں ہم تو خمار شہرت دنیا سے چور ہیں ملتے نہیں ہیں وہ یہ ہمارے قصور ہیں وہ ہم سے تو قریب ہیں ہم ان سے دور ہیں مولا سے ہم رہیں گے جدا اور کتنی دیر مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا یہ وقت عصر کا ہے لرزتی ہے کربلا کہتی ہے فاطمہ ہے بہت سخت مرحلہ گردن کٹی ہے اس کی جو گودی کا تھا پلا خون بہ گیا ہے رہ گیا سوکھا ہوا گلا کیسا رہے گا لال میرا مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا زندان شام بول وہ بچی کدھر گئی کھائے تماچے اس نے اندھیرے میں ڈر گئی زندہ میں روتے روتے سکینہ گزر گئی فرزند فاطمہ کی عزادار مر گئی زندہ میں ہوگی جور و جفا اور کتنی دیر مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر اب مانگنی ہے ہم کو دعا دربار شام تک کی وہ منزل کڑی رہی بیٹی علی کی شرم و حیا سے گڑی رہی، سر پر ردا نہیں تھی اذیت بڑی رہی، سر کو جھکائے ساتھ میں در پر کھڑی رہی، کہتی ہے بنت شیر خدا کتنی مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر، اب مانگنی ہے ہم کو دعا، فریاد کر رہی ہے ابھی زینب حزین، بازار عرض شام وقوفے کی سرزمین، گردن کی پشت سے وہ بندھے دست نازنی، مشکل کشا کی بیٹی کو معلوم یہ نہیں، سر پر نہیں رہے گردا کتنی دیر، مولا رہے گی غم کی فضا کتنی دیر، اب مانگنی ہے ہم کو دعا، دیکھی نہ میں نے ایک جھلک زلف قار کی، حسرت رہی ہے کرب و بلا کے مزار کی، آنکھیں کھلی رہی ہیں غریب دیار کی، ہچکی میری ہے آخری حد انتظار کی، ٹھہری رہے گی میری قضا اور کتنی دیر، مولا رہے گی غم کی فضا اور کتنی دیر، اب مانگنی ہے ہم کو دعا، کہتے ہیں یہ امام زمان میں ہوں منتظر، اپنوں کے ہر عمل کی مگر ہے مجھے خبر، تو امتحان دے سکے تیرا نہیں جگر، تیار میں ہوں تو نہیں تیار قمر، میں منتظر رہوں گا تیرا کتنی دیر، میں منتظر رہوں گا تیرا کتنی دیر، السلام السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، اور کتنی دیر